ไปอยู่โรงงานอุตสาหกรรมทิ้งไร่ทิ้งนาไม่ต้องทำกันอีกแล้วทำไปก็ขาดทุนไปทำเอารายวันวันละร้อยวันละ80 90วันละสูงขึ้นมาวันละ130 150กว่าไปในช่วงนี้จิตใจก็ไม่ได้ผูกพันในการที่จะอยู่บ้านตนเองอยู่กับไร่กับนาความเป็นอยู่ในท้องถิ่นแปลกแยกกันไปในความรู้สึกยิ่งเรื่องวัดวาอารามเรื่องศาสนาเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่มีในความรู้สึกเพราะสิ่งเหล่านั้นช่วยอะไรไม่ได้ในความรู้สึกจิตใจในช่วงนี้ถูกครอบงำทางวัตถุเสร็จหายใจเป็นรายได้เป็นเงินเป็นทองเตกิเลเสหาปวัตตันตาอวิสันติพหูชนังนลากิเลสวัตถุสุเตนะเตนะวิทาวิตาหากิเลสทั้งหลายมีกำลังกล้าได้ครอบงำมหาชนบหุชนทั้งหลายแล้วกิเลสวัตถุได้ครอบงำจิตใจเขาเตนะเตนะวิทาวิตาเขาก็วิ่งพล่านไปมาแม้นอนอยู่ก็นอนแต่กายใจก็วิ่งพล่านอยากจะได้จะมีจะเป็นยิ่งขึ้นเดินออกไปกินเหล้ากินยาสนุกสนานเพลิดเพลินลืมทุกข์ลืมยากอยู่ที่บ้านทำนาเกือบตายกว่าจะได้กินเหล้าสักเป๊กหนึ่งลำบากนี่เงินเดินออกซื้อเครื่องแต่งกายซื้อสเตอริโอซื้อทีวีอะไรมาดูสนุกสนานสบายความเคยชินอย่างนี้ก็เกิดขึ้นกลับมาบ้านมาช่องเรื่องที่คิดอยากจะทำไร่ทำนาเองก็น้อยลงรอคอยแต่จะขายตอนนี้ชวนกันขายไร่ขายนาเวลากลางคืนไหว้พระไม่ได้ทำอะไรภาวนาขอให้คนมาซื้อที่ดินราคาแพงๆขอให้ได้ขาย ไม่คิดอะไรปรารถนาอย่างอาตมาอยู่ที่เนี่ยมาแล้วบางคนทุกข์ยากลำบากไม่ใช่คนทุกข์เพราะไม่มีไม่ใช่จนเพราะมีจนเพราะอยากได้มากมันไม่พอที่ก็มาอ้อนวอนขอให้ท่านช่วยเมตตาช่วยภาวนาขอให้ได้ขายที่ขายทางดูสิมีที่ยังขอให้ภาวนาให้ได้ขายนึกว่าจะได้เอาไว้ให้ลูกให้หลานว่ากันว่าหลวงพ่อคูณนี่วันหนึ่งนี่นั่งเหยียบโฉนดให้เขาเอาไปขายไปจำนองราคาดีๆนั่นแหละแสดงถึงภาวะจิตใจในสังคมของเราถูกครอบงำทางวัตถุเต็มที่พร้อมที่จะล้มละลายพร้อมที่จะพบกับทางตันของชีวิตนะความคิดในช่วงนี้มันทะเยอทะยานกันอย่างเต็มที่เลยชาวไร่ชาวนาทั้งหลายมีความคิดอย่างนี้ต่อไปถ้ามีใครมาซื้อที่ดินก็พร้อมที่จะขายต่อไปนี้ไร่นาสาโทจะค่อยๆหลุดลอยไปจากมือชาวไร่ชาวนาเจ้าของประเทศเพราะได้มีผู้มาซื้อด้วยราคาที่แพงในความรู้สึกว่าแพงของเรานั้นมันถูกของเขายิ่งประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานทางตอนบนนี่สกลนครนครพนมหนองคายมุกดาหารอุบลเอยแถบฝั่งโขงเดี๋ยวนี้กำลังจะกลายเป็นทองคำนะแผ่นดินนะทำเป็นเล่นไปเพราะว่าถ้าเปิดประตูสู่อินโดจีนสู่ประเทศลาวตรงไม่นี่มันไม่ไกลก็ไปถึงฝั่งทะเลเมืองยวนการค้าขายทางนี้จะสะดวกพวกนายทุนทั้งหลายเขามองทะลุปุกโป่งไปหมดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยมีทางเป็นไปได้มากว่าที่ดินแถบนี้เจ้าของที่ดังเดิมจะขายแล้วอาจจะไปซื้อรถยนต์กันคนละคันสองคันแจกกันเฮอว่ามีขับไปขับมาชนกันตายเองเรียกว่าบุญของโตมันคนขี้หลายบ่สมผาเพื่อนท่านตาบ่ถึงของห่างเห็นทองคำว่าขี้กลัวได้ดินดอนที่มันมีค่ามีคุณควรจะรักษาไว้รีบขายกลัวแต่จะไม่ได้ขายในช่วงนี้แหละขายแล้วไปไหนใช้เงินหมดก็ยังมีหวังว่าเราไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมขอบอกให้พี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวชนบทของเราให้ได้ทราบแต่ว่าในด้านการผลิตต่อไปนี้ในประเทศที่เจริญอย่างอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นหรือในประเทศใดก็ตามที่เขาเจริญทางอุตสาหกรรมเดี๋ยวนี้มันผ่านอุตสาหกรรมแล้ว ท่านทั้งหลายเคยเห็นไหมในหน้าหนังสือพิมพ์ในจอทีวีคนของเขาตกงานคนงานกรรมกรของเขาเนี่ยทางเยอรมันทางอเมริกาเนี่ยวันหนึ่งนะธรรมดาวันละ1,200 1,800 ลงมา 1,200 นี่รายวันของเขาคิดเป็นเงินไทยแล้วนะเรื่องอะไรเขาจ้างแพงๆเขามาตั้งโรงงานบริษัททางเอเชียของเราแล้วก็จ้างถูกๆวันละร้อยถ้าไปอยู่บ้านเขาจ้างวันละ1,200 1,400 1,800 อย่างเนี้ยเขามาจ้างคนไทยเราในขณะที่เขามาจ้างคนไทยเราว่าเราได้แพงแต่เขายิ้มเขาได้ถูกเขาได้ถูกแต่อย่าลืมว่าประเทศต่างๆเหล่านั้นกำลังมีปัญหาที่เขาเจริญนั้นเขามีปัญหาคนว่างงานมากขึ้นแล้วสังคมของเขากำลังเต็มไปด้วยความวุ่นวายประเทศของเขากำลังเสื่อมโทรมลงเศรษฐกิจของประเทศอเมริกาทรุดลงแต่แม้ประเทศอเมริกาจะขาดดุลทางเศรษฐกิจจะตกต่ำลงแต่บริษัทข้ามชาติบริษัทนายทุนของอเมริการวยที่สุดยิ่งประเทศของตนเองร่ำรวยแต่บริษัทของเขาที่ไปหากินต่างชาติข้ามชาติทุนระดับโลกเขายิ่งร่ำรวยยิ่งรุ่งเรืองทีนี้เรามามองดูประเทศไทยเรานี่ก็ได้ในขณะที่คนไม่กี่ตระกูลจะร่ำรวยที่สุดชาวไร่ชาวนานับวันที่จะยากจนลงยิ่งชาวไร่ชาวนายากจนลงบริษัทของคนไทยไม่กี่ตระกูลนะยิ่งร่ำรวยยิ่งรุ่งเรืองคนรวยรวยมาจากอย่างไรนี่มาจากคนจนเนี่ยดูดไปจากคนจนดูดแรงงานดูดทุกอย่างจากคนจนทรัพยากรคนจนจนเพราะอะไรจนเพราะถูกคนรวยดูดไปถ้าจะว่าให้ลึกไปจนจนเพราะไม่มีธรรมะคนรวยรวยเพราะอะไรรวยเพราะไม่มีธรรมะอีกเหมือนกันรวยแบบนั้นเรียกว่ารวยระยำรวยเอารัดรวยเอาเปรียบรวยกดขี่รวยข่มเหงคนจนก็จนระยำจนเพราะไม่มีศีลมีธรรมอยากได้มากโลภมากจนใจกวัดแกว่งทำน้อยๆก็ให้ได้มากๆเผลอเมื่อไรก่อโกงทำงานถ้าเจ้านายเผลอก่ออู้ในที่สุดอยากจะร่ำรวยแต่ทางรัฐทำงานน้อยแต่เงินมากๆเพราะจะเล่นการพนันซื้อหวยซื้อเบอร์ซื้อทุกอย่างลำบากหันหน้าเข้าหาเหล้าหายาเสพติดอันนี้เป็นสาเหตุคนจนขาดศีลขาดธรรมก็เลยกลายเป็นคนจนที่บูชาอบายมุขปลอบใจตนเองหลอกลวงตนเองไปวันๆคนรวยขาดศีลขาดธรรมก็เลยกลายเป็นนายทุนหน้าเลือดเมื่อนายทุนหน้าเลือดอยู่กับผู้ที่บูชาอบายมุขอะไรเกิดขึ้นมันก็ดูดกันนายทุนหน้าเลือดก็สูบเลือดสูบเนื้อค้ายาเสพติดค้าโสเภณีค้าอาวุธกดขี่แรงงานกดราคาซื้อโกงราคาขายพวกคนยากจนที่ไม่มีศีลมีธรรมไม่สามารถประคับประคองจิตใจให้ตั้งมั่นในธรรมควบคุมจิตใจความอยากของตนเองไม่ได้ก็ลอยไปตามกระแสแห่งอินโฟเมชันคอมพิวเตอร์แห่งการโฆษณาทั้งหลายตรงเนี้ยอย่าลืมว่าประเทศไทยเราที่ประกาศออกมาว่าปีนี้เศรษฐกิจฟื้นตัว 7% ได้กำไรปีนี้อัตราการเพิ่มของเศรษฐกิจเรา 7% 8% 9% 10% ปีหน้ามีแนวโน้มที่จะสูงกว่านี้ที่เขาพูดมาเป็นตัวเลขเบื้องหลังตัวเลขนั้นคือความทุกข์ยากลำบากยากจนของคนยากคนจนลงทุกทีอาจจะมีคนสัก20ตระกูลที่รวยบันลือเลยในประเทศไทยแต่คนอีก40ล้าน50ล้านไม่จนกรอบยอบแย่ลงไปทุกทีไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยนะอเมริกานู่นก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ทางประเทศเขากำลังตกต่ำทางเศรษฐกิจแต่บริษัทข้ามชาตินายทุนจากอเมริการุ่งเรืองที่สุดมันเป็นอย่างนั้นโดยอัตโนมัติของมันเพราะนั้นทำไมเขาจึงรวยนายทุนข้ามชาติของเขาเขาไม่ตั้งโรงงานในประเทศของเขาราคาค่าแรงงานมันแพงวัสดุวัตถุดิบมันแพงมาตั้งประเทศด้อยพัฒนาทางเอเชียเราดีกว่าจ้างคนของเราเนี่ยคนเอเชียนี่10คน ก็ยังได้จ้างคนของเขาคนเดียวมาจ้างเท่านี้เลย10คนค่าแรงนอกจากนั้นพวกวัตถุดิบก็ถูกแต่แล้วก็ส่งไปขายทั่วโลกเขาก็นับวันที่จะรวยยิ่งไปนั้นเครื่องจักรเครื่องกลในการก่อสร้างประเทศเล็กประเทศน้อยประเทศด้อยพัฒนาประเทศที่สามเงินผันระบบที่เรียกว่าเงินของรัฐบาลที่เป็นงบประมาณประจำปีนั่นแหละเป็นขุมทรัพย์ของบริษัทข้ามชาติดังเราได้เห็นรถไฟฟ้ารถไต่ดินบริษัทโน้นบริษัทนี้โทรศัพท์กี่ล้านเลขไหมคนทำจริงๆนะใช่คนไทยไหมล่ะมีแต่บริษัทข้ามชาติเขารวยแล้วเพราะนั้นระบบงบประมาณแผ่นดินของประเทศโลกที่สามก็ดีประเทศด้อยพัฒนาก็ดีคือขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ของนายทุนต่างชาติเขาก็หากินแบบนี้นี่แหละที่เรียกว่าเทเลคอมมิวนิเคชันไบโอเทคโนโลยีย่อโลกเข้ามาไว้ในกำมือโลกาณุวัตน์โกลบาลิเซชันยิงเรางบประมาณออกมาจะพัฒนาอะไรเครื่องจักรเครื่องกลที่พัฒนาเราทำเองได้ไหมแล้วไปซื้อของเขามาอย่างเก่าเมื่อมันเป็นเช่นนี้พวกเราก้าวไม่ทันเห็นว่าได้อยู่ได้กินเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเอาขายไร่ขายนาต่อไปนี่หมดไร่หมดนายังมีทางมีความหวังว่าเราทำงานอุตสาหกรรมเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเราก็ได้บ้านเมืองเราเจริญมีโรงงานอุตสาหกรรมขอบอกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าอีกต่อไปนี้ในด้านการผลิตจะเกิดการเคลื่อนตัวไปสู่วิถีการผลิตแบบอัตโนมัติที่เรียกว่าออโตเมชันออโตเมตออโตเมชันคือการผลิตอัตโนมัติโดยเครื่องจักรปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีหุ่นยนต์ในระบบอุตสาหกรรมประมาณ1ล้านตัวในอนาคตไม่เกิน20ปีหรืออาจจะ10ปีหรืออาจจะ5ปีข้างหน้าเราจะมีหุ่นยนต์ในระบบการผลิตและการบริการมากกว่า10-20ล้านตัวเมื่อระบบหุ่นยนต์นี้เกิดมาเนี่ยและที่แน่นอนที่สุดอีก10ปีข้างหน้าหุ่นยนต์ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ๆก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าหุ่นยนต์ที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นร้อยๆเท่าโลกปัจจุบันกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ยุคหุ่นยนต์และระบบการผลิตแบบอัตโนมัติสิ่งนี้แหละจะนำสู่การสิ้นสุดของระบบโรงงานอุตสาหกรรมแบบเก่าโดยสิ้นเชิงพี่น้องชาวชนบทพี่น้องชาวอีสานพอจะวาดภาพออกไหมว่าแต่ก่อนเราทิ้งไร่ทิ้งนาไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมเขาจ้างเรามีรายได้ต่อมาเราพยายามจะขายไร่ขายนาฝากชีวิตจิตใจไว้กับการกระทำเช่นนั้นว่ามันจะร่ำจะรวยแต่เมื่อหุ่นยนต์นี้ขึ้นมาอาตมาอยากจะบอกเตือนท่านทั้งหลายหยุดฟังสักนิดต่อไปนี่หุ่นยนต์จะยั่วยีโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิดเขาจะมีหุ่นยนต์ผลิตออกมาประกอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต่อไปนี่เขาจะเลิกจ้างคนสิ่งนี้แหละที่จะเป็นไปได้ในทางเทคโนโลยีที่นำสู่การสิ้นสุดของยุคของทุนนิยมซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานของความผูกพันระหว่างนายทุนกับกรรมกรนายจ้างและลูกจ้างบัดนี้ความผูกพันนั้นจะพังทลายลงกรรมกรในระบบรัฐวิสาหกิจและระบบรัฐสังคมนิยมนำสู่การปลดปล่อยมนุษย์จากการเป็นทาสในระบบโรงงานและระบบธุรกิจบริการมันจะเกิดเป็นการปฏิวัติทางเศรษฐกิจแบบอัตโนมัติจะทำให้วิกฤตการแห่งชีวิตชุมชนบทในปัจจุบันจะมีความซับซ้อนรุนแรงยาวนานกว่าวิกฤตการที่ผ่านมาในโลกนี้อีกเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมาถึงยุคนี้มีความเป็นไปได้มากว่าต่อไปเนี่ยระบบเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมสอดคล้องกับระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมเก่าและความสัมพันธ์แบบนายทุนหรือแบบที่เราเรียกว่าสังคมนิยมทั้งหมดก็จะถูกทำลายลงเงื่อนไขอันนี้เองที่จะนำไปสู่ความรุนแรงความทุกข์ยากลำบากในชุมชนชนบทยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดมันจะผ่านยุค mass product mass consumption คือสิ้นสุดลงระบบการผลิตขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ผู้ใช้คนใช้แรงงานมากๆนับเป็นพันๆหมื่นๆคนบัดนี้จะสิ้นสุดลงเหลือแต่หุ่นยนต์เข้ามาแทนเขาไม่ต้องจ้างคนอีกต่อไปแล้วทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นระบบอุตสาหกรรมก็ถึงยุคที่เรียกว่าพังทลายล่มสลายของคนยากคนจนบ้านช่องง้องๆก็จะเป็นการแตกสลายพังทลายของชนชั้นกรรมอาชีพบ้านแตกสลายขาดคืนมาไร่มานาก็ขายเสร็จแล้วไปสู่โรงงานก็ไม่มีใครจ้างเขาใช้หุ่นยนต์ไม่ต้องรับผิดชอบเจ็บไข้ได้ป่วยลงทุนซื้อหุ่นยนต์ตัวเดียวแทนคนได้เป็นร้อยๆคนอย่างเนี้ยทีนี้เขาจะมาจ้างคนทำไมมันพูดกันยากลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลรักษาต้องทะเลาะต้องว่าอะไรกันต่อไปนี้ระบบอันนี้เกิดขึ้นเราจะไปไหนพี่น้องทั้งหลายคืนสู่ไร่สู่นาก็ขายไปหมดซะแล้วจะทำงานโรงงานอุตสาหกรรมก็หมดทางไปทิศทางของชนบทก็มืดมนอนธการทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นนอกจากนั้นการผลิตชนิดนี้ก็จะราคาก็จะถูกขายลงลดลงเพราะว่าไม่ได้ใช้แรงงานคนนายทุนเก่าๆระดับที่ต้องใช้คนงานใช้อะไรโรงงานไม่ทันสมัยก็จะถูกเจ๊งอีกถ้าปรับตัวไม่ทันยิ่งไปกว่านั้นก็จะมีอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่าระบบคาสิโนระบบเศรษฐกิจคาสิโนคาสิโนอีโคโนมิกคาสิโนคือระบบซื้อหุ้นขายหุ้นระบบทายพองทายเทระบบเศรษฐกิจหอยทากเศรษฐกิจกาฝากพวกนันโปรดักต์ไม่ต้องลงทุนผลิตเพียงแต่ซื้อเพียงแต่ขายเพียงแต่ผลิตเพียงแต่ปั่นพออันนี้ขึ้นราคาอย่างนี้เขาปั่นให้ขึ้นเขาซื้อเขามีวิธีการเขาพวกนี้จะร่ำรวยเอาไปเอามาพวกที่ลงทุนผลิตนี่จะจนก้าวพลาดผิดจังหวะจนตัวลงไปทันทีตรงนี้มันจะคอมเมนต์เกี่ยวพวกคนรวยจะเอาเปรียบคนรวยพอเอาเปรียบคนจนหมดที่จะเอาเรี่ยวเอาแรงเอาเลือดเนื้อเอาอะไรหมดแล้วทรัพยากรหมดแล้วต่างโรงงานที่นี่คนจนก็ไม่มีที่จะทำงานเพราะหมดที่จะเอาจากคนจนแล้วหุ่นยนต์ก็มาแทนแรงงานก็ไม่หวังพึ่งคนยากคนจนวัตถุดิบอะไรที่ดินที่ดอนก็ซื้อไว้หมดแล้วไม่มีที่จะเอาเปรียบกับคนจนแล้วหมดเลือดแล้วกับปู่หมดเลือดในตัวปู่แล้วทีนี้ปู่ทีนี้ก็กินกันเองทุนกับทุนจะกินกันเองพวกที่ผลิตพวกที่เป็นเจ้าของโรงงานกับพวกที่ไม่ต้องทำอะไรแต่จะใช้วิธีปั่นหุ้นซื้อหุ้นขายหุ้นเจ๊งไปตามๆกันถ้าก้าวผิดจังหวะในช่วงนี้ก็ถึงขั้นที่เรียกว่าระเบิดตัวกันแหละทีนี้อยู่กันด้วยความยุ่งยากลำบากนี่คือระบบทุนนิยมมันขูดรีดแรงงานมนุษย์แล้วไม่พอมันก็จะไปขูดรีดเบียดเบียนธรรมชาติดินฟ้าอากาศป่าเขาลำเนาไพทำลายหมดสิ้นด้วยระบบออโตเมชันความเดือดร้อนวุ่นวายคนยากคนจนจะถึงยุคอุดตันที่สุดไรนาสาโทขายหมดแล้วโรงงานก็เลิกใช้คนใช้พวกเครื่องจักรใช้หุ่นยนต์ต่อไปนี้จะทำอย่างไรก็ถึงยุคที่เรียกว่าระบบที่ไร้ระเบียบเกิดขึ้นคนนะไม่ใช่สัตว์ไม่สามารถที่จะต้องนั่งรอคอยอดตายอ้อนวอนพระเจ้าช่วยอีกแล้วเทนี้คนยากคนจนนี่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะลุกฮือขึ้นมาลุกฮือขึ้นมาทำอะไรมาเข็นมาฆ่ามาเบียดเบียนมาเผาบ้านเผาเรือนฉันจะจนตายคนเดียวทำไมคนรวยก็ต้องไปด้วยกันตรงเนี้ยการไม่มีระเบียบเกิดขึ้นเรียกว่ามิกคสัญญีกรียุคเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเกิดมาจากความไม่มีศีลไม่มีธรรมทีนี้หนทางที่จะเป็นไปได้ก่อนที่จะถึงวันนั้นในช่วงปัจจุบันในยุคปัจจุบันทุกวันนี้นะอาตมาคิดว่ามีทางที่จะแก้ไขในความมืดนั้นเราสามารถที่จะค้นหาแสงสว่างถ้าหากแสงสว่างยังไม่มาถึงในความมืดเราอดทนหยุดนิ่งๆไม่ต้องเคลื่อนไหวไปหาแสงสว่างรอให้แสงสว่างจากธรรมชาติวันพรุ่งนี้มาถึงเราก็จะมองเห็นอะไรเป็นอะไรคือหยุด ความกระวนกระวายความทะเยอทะยานร่านอยากหัดเป็นคนมักน้อยลงมาให้จิตใจได้พบความสงบเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาปัญญาก็จะโง่ขึ้นมาให้เห็นเส้นทางที่จะแก้ไขเดี๋ยวนี้กำลังมืดดังกล่าวแล้วว่าอันโทยถาโชติมทิตะเหยะมืดเพราะขาดปัญญาก็เหยียบลงไปซึ่งไฟที่ส่องทางของตนเองไฟส่องทางคือหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็ดีคำสอนของนักวิชาการของผู้ที่หวังดีก็ดีมันมืดไปหมดมองข้ามเหยียบย้ำทำลายไปเลยไม่สนใจตอนนี้กำลังมืดแต่ถ้ารู้ตนเองว่าอยู่ในความมืดซะแล้วแม้จะไม่มีแสงสว่างใดๆก็ยุติไว้ยุติการเคลื่อนไหวรอคอยแสงสว่างจากธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อนั้นท่านก็ยังจะมีหนทางที่จะแก้ไขได้ชนบทของเรายังมีทิศทางยังมีเวลาพอที่จะหยุดพิจารณาตนเองแล้วก็แก้ไขปัญหาเริ่มตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เลยพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าเทวานะอิชันติปุริสะปารกรรมัสสะแม้เทวดาก็ไม่สามารถที่จะมากีดกันความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้ถ้าหากมนุษย์นั้นจะตั้งอกตั้งใจภาคเพียรพยายามขึ้นมาแต่ในนี้ดูไปแล้วเหมือนกับจะหมดทางสังคมชนบทของเราเหมือนกับจะหมดทางที่จะต่อสู้ดำรงชีวิตอยู่ในชนบทได้อย่างสง่างามและก็มั่นใจพึ่งพาอาศัยตนเองได้เพราะว่าพวกเราไปสยบยอมมีจิตใจสยบยอมต่อวัตถุสยบยอมต่อสภาพต่อระบบปัจจุบันนี้หมดจนไม่คิดที่จะต่อสู้แก้ไขไม่คิดที่จะต่อสู้แก้ไขใดๆแล้วก็ลอยไปตามสภาพแห่งสังคมวิ่งไปตามกระแสของโลกเรียกว่าไซคลิกเซเรนเดอร์คือภาวะสยบยอมไม่คิดที่จะต่อสู้สังคมชนบทนั้นในประเทศไทยของเราในภาคอีสานของเราเนี่ยไม่ใช่สังคมที่แห้งแรงโหดร้ายยากจนเกินไปอาตมาที่พูดอยู่ตรงนี้เนี่ยเคยไปอยู่ในทะเลทรายมาแล้วถึง6ปีเขานั้นจะแห้งแรงโหดร้ายทารุณยิ่งกว่าเราแต่ความพยายามของมนุษย์ก็สามารถบันดาลทะเลทรายให้เกิดสีเขียวขึ้นมาได้โดยการปลูกพืชโดยการเอาน้ำมาจากใต้ดินแต่พวกเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากขนาดนั้นประการแรกเราจะต้องหันมาจัดการกับตัวเราซะก่อนย้อนคืนมาจัดการกับตัวเราโดยการเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีสติปัญญาหลักธรรมในทางพุทธศาสนาสอนไว้ครบครันทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมชีวิตนักบวชชีวิตคารวาสอย่างท่านเป็นคารวาสอย่างทุกวันนี้ท่านก็สอนเรื่องคารวาสธรรมธรรมสำหรับผู้ครองเรือนหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์มีอยู่4ข้อพวกเราขาดแคลนกันมาก1สัจจะความจริงใจซื่อตรงซื่อสัตย์จริงใจพูดจริงทำจริงลองซื่อสัตย์จริงใจลงสิตั้งสัจจะมาว่าฉันจะอยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ไร่ที่นาจะทำอยู่ทำกินทุกยากลำบากจะอดทนกัดกินก้อนเกลืออยู่กับพ่อกับแม่จะพลิกพื้นแผ่นดินนี้จะขยันทำงานตรงตามเวลาเหมือนไปเป็นลูกจ้างเขาในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนอยู่ในกรุงเทพถึงเวลาเป้งจะลุกไปทำงานถึงเวลาพักถึงเวลากินกินทำวันละ8ชั่วโมงเหมือนทำกับเขาตลอดปีนั้นไม่ใช่ทำวันเดียวขุดดินทั้งป่าปูพืชต้นไหนเถอะนะขอให้มีสัจจะตรงนี้ต่อมาก็ธรรมะนะสัจจะความจริงซื่อตรงซื่อสัตย์จริงใจพูดจริงทำจริงประพฤติสิ่งใดให้มันได้สิ่งนั้นถ้ามันทำยากมันยังไม่ได้ก็เอาธรรมะเพิ่มเข้าไปธรรมะแปลว่าข่มใจฝึกฝนข่มใจฝึกนิสัยปรับตัว เคยไปร่าเริงได้เงินเดือนจากโรงงานอุตสาหกรรมตัวนี้ต้องมาปรับตัวไม่ได้วันละบาทก็ไม่ได้แต่อยู่อย่างอิสรภาพทำงานอาเพื่อตังน้ำชื่นใจอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องรอคอยวันเวลาแห่งการเพาะปลูกพืชพันธุ์อย่างสมมติว่าเอ้าเรามีนาอยู่สัก5ไร่สัก10ไร่ถ้าสมมติว่าไม่มีเงินเลยแต่มีข้าวกินเท่านั้นขุดล่องหาบดินลองขุดดูสิมันไม่ตายถ้าทำเข้าจริงๆสู้เข้ามาสิทำร่องทำคันรอบเพื่อจะปลูกต้นไม้ตรงกลางก็เป็นร่องน้ำฝนตกมามีน้ำมีท่าเลี้ยงปูเลี้ยงปลาปลูกข้าวปลูกปลาปลูกพืชเสร็จรอบๆข้างทุกอย่างที่มันกินได้ใส่เข้าไปเถอะแต่เราจะต้องข่มใจนะใจไม่อยากทำมันมักง่ายข่มใจฝึกนิสัยตัวรู้จะควบคุมจิตใจฝึกหัดดัดนิสัยแก้ไขข้อบกพร่องปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญานี่ข้อนี้สำคัญเมื่อมีสัจจะแล้วตั้งใจกระทำลงไปทำตามสัจจะมันไม่ไหวมันอยากจะออกนอกสัจจะก็ธรรมะข่มเข้าไปฝึกเข้าไปปรับเข้าไปควบคุมเข้าไปแก้ไขเข้าไปปรับปรุงเข้าไปต่อมาก็ขันติความอดทนตั้งหน้าทำหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งอดทนไม่หวั่นไหวมั่นใจในจุดหมายปลายทางไม่ท้อถอยรอได้คอยได้อดทนไม่ใช่เอาวันนี้กินวันนี้ทำวันนี้มันออกลูกออกผลมาจะกินปูข้าวปูปลาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ใส่มันเข้าไปในนาของตนเองไม่ต้องหวังเอาไปขายแต่จะกินทำอยู่ทำกินเพื่อจะพึ่งพาอาศัยตนเองก่อนที่จะพึ่งได้เอาไว้เป็นโครงการเลยเอา5ปีฉันจะกินตรงนี้ปลูกตรงนี้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพ่อแม่เฮาว่าเฮากันเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเด้อลูกเอ้ยหลานเอ้ยขวดเกียร์กินน้ำดินน้ำหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาเฮ็ดปุกๆปากปากอยู่น้ำให้น้ำหน้าเลี้ยงงัวซุ่มซุ่มงะมากไม่ง่ายเขียดโมกหากินน้ำไร่น้ำนาไม่ต้องไปฝันหวานกลางอากาศความอดทนนี่ก็สำคัญมากตัวสุดท้ายตัวที่สี่จาคะจาคะนี่ก็คือความเสียสละเสียสละกิเลสนะกิเลสมันอยากจะไปกินเหล้าอยากจะไปอาบุญพระเวทอยากจะไปแห่กันร้อนอยากจะไปเที่ยวในเมืองหลวงอยากไปดูหนังดูละครมันอยากจะไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้วันละร้อยร้อยสามสิบแล้วก็เข้าครับข่าวบาเล่นหัวสนุกสนานสละมันทิ้งจาคะแปลว่าสละทิ้งสละกิเลสตละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้เป็นผู้มีจิตใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ความคิดเห็นและความต้องการของผู้อื่นพร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ขับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตนเองทำสี่อย่างเนี่ยเราสร้างขึ้นมาในจิตในใจธรรมะมันจะเป็นตัวข่มในด้านให้เราอดเราทนช่วยขันติขันติก็จะไปช่วยให้เกิดความภาคเพียรวิริยะเราขาดธรรมสี่ประการนี้เราก็ล่องลอยไปเอาอีกทีหนึ่งสัจจะให้มีความจริงใจตั้งใจไว้ประพฤติสิ่งใดพูดจริงทำจริงจะเลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าเลิกคบเพื่อนไม่ดีไม่งามให้มันได้จริงธรรมะข่มใจมันอยากไปดังที่ตั้งใจไว้ไม่ไปสิ่งที่มันไม่ดีไม่เอาข่มใจฝึกนิสัยปรับตัวควบคุมจิตควบคุมใจฝึกหัดดัดนิสัยแก้ไขข้อบกพร่องปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาขันติอดทนตั้งหน้าทำงานทำการด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งอดทนไม่หวั่นไหวมั่นใจในจุดหมายปลายทางไม่ท้อถอยรอได้คอยได้เพื่อวันนั้นมาถึงวันสำฤทธิ์ผลเพราะนั้นตรงนี้สำคัญมากจาคะคอยปลดปล่อยจิตใจจากอารมณ์ที่เคยผูกพันที่เคยลุ่มหลงที่เคยตามใจตนเองอันนี้เราจะไม่ตามใจแม้คิดขึ้นมาเวลาใดก็สลัดทิ้งไม่ทอดทิ้งจุดหมายเป้าหมายที่ตนเองตั้งเอาไว้ดูสิจะทำอะไรมันก็สำเร็จอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เทวดาก็มาขัดขวางไม่ได้แต แต่พวกเราใจเร็วด่วนได้ใจร้อนเหลือเกินปลูกพืชลงไปในดินก็อยากกินวันเดียวเราตั้งใจซะจริงๆให้มันมีสัจจะเถิดพี่น้องทั้งหลายใครจะบอกว่าเทวดามาบอกหวยให้ตัวนู้นตัวนี้เขาซื้อกันได้บ้านได้เมืองเราไม่เอาจะขอทำอยู่ทำกินจากหยาดเหงื่อแรงงานถึงแม้ไม่ร่ำรวยก็ขอให้มันอยู่ได้ถ้าท่านทำอย่างนี้ 4-5 ปีผลิตผลพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ปลูกขึ้นมามันช่วยตนเองได้มันกินได้หรือกินจึงค่อยว่ากันใหม่จะขายจะซื้อค่อยว่ากันเมื่อมันมีอยู่มีกินแล้วมันไม่อดแล้วความอยากก็น้อยลงไม่อดแล้วก็ไม่อยากมันเป็นธรรมดาเหลือเกินเมื่อมันไม่อดแล้วมันก็ไม่อยากพูดไปพูดมาถึงตอนนี้เวลาของเรา